miałem napisać to wczoraj, ale piszę dziś. Powiedz dzwonił mnie wczoraj, żebym wyszedł pysk. Był jeszcze chociaż sami swoi jak Hendu. Ale było nas za mało, żeby stać w okręgu. Piliśmy, bo Wojtek odebrał stypendium. Zamułka w centrum i wkurwiał mnie mróz. Chociaż ja też wkurwiał, bo zawinął na Hawirę. A my kupiliśmy piwo i nikotynę. Ruszyliśmy, by je wypić przy ulicy Murowej. A tam wjechał Polonez i nam kipisz, panowie. Zrobili po tym, jak przez CB radio ustalono, że ktoś z nas ma dealing karną. Czy my kurwa wyglądamy jak małolat Iron? Taki z nas hardcore jak kurwa z UMC Embargo. I pomyślałem wtedy znowu, że mam 20 lat. A upieprzanie się i bunt to konwencja dla nastolatków i tak dalej, a nie dla mnie, czaisz? Znasz to, znów pomyślałem, że ogarnę sprawy. Znów kolejne plany w kurwę pizdę. Tym razem nie rozpieprzy ich kurkłę pilsner. Czas zapierdala jak nawijali majors. Ciekawy kiedy mieć będę pracę i pager. Bo chcę mieć to, a ziomki się śmieją ze mnie. Myślą, że ich czas dopiero nadejdzie. Whatever you want to do, make it clever. Loving life is more precious than just cash and checks. Casual sex and career feels I feel. Cztery lata zamułki, lata traumy w sumie. Wtedy nic nie kumałem, ściemniałem panny cudze. Właściwie tylko raz ktoś za to dał mi w tubę. Ale poczułem, że już osiągnąłem amplitudę. Dziś mam stałą pannę i ją przezywam Zomo. A ziomki mają zbite, że przegrywa młodość. Bo oni zawsze jakąś młodą mi ściemnić mogą. Tak ściemniałem, że się pierdolą dłonią. Słuchaj, nie zezwiedziałem jak Eldoka z WWA. Po prostu chcę poważnie dopaść chuja. Mój czas, przyszłość, szanse, cokolwiek. Zagrać pragmatycznie, a nie marzyć ciągle. Czas zapierdala jak nawijali majors. Ciekawy kiedy mieć będę pracę i pager. Bo chcę mieć to, a ziomki się śmieją ze mnie. Myślą, że ich czas dopiero nadejdzie. Whatever you want to do, make it clever. Love your life is more precious than just cash and checks. Casual sex and career feels I feel. Trzymaj się, słyszysz mnie po raz ostatni. Chciałem nawinąć ten wers już 2 lata temu. Ale to tylko follow-up, skojarz, a ja w tym będę do starości. Oficjalnie lub w podziemiu. Niektórzy robią z tego religię, a ja sram, gdzie to leci. Ważne kurwa czym jest. Wszystko może być prawdziwe, tak jak pitch black. Możesz mieć zielony pigment i wzrost jak pignej. Byleby nie pierdolić gówna z chuja kurwa. I nie być popierdoleńcem jak Juras Urban. Ja jakbym miał nagrać long playa, chciałbym by był tam peja, bo nie jestem hater playa. W ogóle dla mnie rap to jest częściej melanż. Żadnych kontraktów nie mam, ale mam wolną chwilę, żeby wbić się tu i pierdolnąć stylem. Zanim nie wrócę na uczelnię i kurwa tak dalej. Żeby znowu się starać, a nie płodzić żale. Żeby spróbować zagrać o kilo forsy. Czas zmienić A-forsy na Gino Rossi. Wbić w Babilon obcy, by nie ominąć opcji. Zadbać o realia, a nie o bilon i propsy. Czas zapierdala jak nawijali majors. Ciekawy kiedy mieć będę pracę i pager. Bo chcę mieć to, a ziomki się śmieją ze mnie. Myślą, że ich czas dopiero nadejdzie. Nie jeden ma już pracę, swoje auto i DVD. Nie jeden wciąż się opierdala, bo do tego przywyk. A w ich wieku ich matki ich urodziły. Ten czas jest już teraz, jak nie teraz to kiedy.